años en mi manipanda. Te ambicie, macambo na cosa la ñoso funda na mobalie. Mala kamwe mingi mama ehe, macambo na cosa la ñoso bi mani banda. Ndekwa koluka makambo po futaka ba mande. Na konsala nini na mokilie. Oh, pona nini boye mama. Mama. Bande koe mama. Bande koe mama mama. Bande koe mama. Bande ko balinga nekote o. Mama, bota bison li bwa bande koe. Mwambe basala kana kiyumpala e. Ngai moko na zwa chance na fami. Bande konanga basilika na ebati na te. Balobi pona nini ngai na zwa kae. Moke na zwa kana pesa kana fami. Bande ko basale linga likita e. Oh, pona nini boye mama. Mama. Bande koe mama. Bande koe mama mama. Bande koe mama. Bande ko balinga de kote o. De kwa linga yo so kyo zali na mbongo e. Surtu so kyo zali nde koya e. Surtu so kyo zali nde koya. Ako luka maka mpo ba futa kaba mande. Ako linga kaka ba yemba yemba nde koe. Oh, pona nini boye mama, mama. Bande koe mama, bande koe mama mama. Bande koe mama, bande ko balinga de kote o. Tangonga na zalaki na pensi mama. Ndekwa sombelinga itonga ya maye. Alobi bati anga itonga na ya monene. Na vimba na pona maladi ya pongi. Na vimbi te na zaliko zonga moke. Nde kwa kamwe ndenge nini na ye monene te bande koe. Oh, pona nini poe mama. Tonge kena maye. Bande koe mama. Bande koe mama mama. Bande koe mama. Bande ko balinga neko teo. Nde kwa linginga pona somba banzokuwe. Soki na lali ya longola minu ya nzokuwe. Nzoka bapekisa minu ya nzokuwe. Alandinga lisusu na bilanga ya kafe bandekoe. Alobina pesa ye etal moko bandekoe. Tango na boya luke lingai makamboe. Oh, pona nini boye mama. Mama. Bande koe mama. Bande koe mama mama. Bande koe mama. Bande ko balinga de kote o. Mama bota bison li bwa bande koe. Mwasi alamba na midi ati ya sani zomie. Bande kwa nanga basirikiri kambo ya misuni. Alobi mwasi apesaka bango misuni te. Apesaka bango kaka ndunda e. Likambo ye makasi to sambi na famille. Bandeko balobi bazeko ya minene te pona ndunda e. Oh, pona nini boye mama. La pesa le kinanga y compagnie bandekoi. Le kia siri simbongo na compagnie. Le kia bandiko la dangali susu bandekoi. Alobina pesa yembongo mon susue. Tango na boya keko fundanga yepa ya mama. Mama olia kote langa kote li le ki bandekoi. Oh. Nini boye kia mwanga nae mama bande koe mama bande koe mama mama bande koe mama bande ko baninga de koteo de kwalinga yo sokyo zalina mbongo e walu kwalike ma opesa te opesa mabe bande koe de kwa kolukela yo mindondo bande koe ngena lali na kati andako e Na tiki ya bako se na sapato na salon Tangonga na longwe pongi bandeko e Na luki ya bako se na sapato mama Palobinde konanga alati yango bandeko e Yepe tay karande nga ipe karande bandeko e na loba te bandeko mama Elamba na kosomba yepe alingi alata mama Oh, pona nini boye mama, joski e. Bande koe mama, bande koe mama mama, bande koe mama, bande ko baninga de kote o. De kwa lingi kaka opesa kae, soki opesite mabe bande koe. Mosala kotonga yo bipaya baninga na ye. Wakate bandeko eh. Oh, pona nini boye jo Mama Bandeko e mama Bandeko e mama mama Bandeko e mama Bandeko baninga deko teo Ndeko aluke linga mindondo bandeko eh. Abombe linga ibuku ya lopango eh. Ake kote kisa yango soki wapi eh. Namona mokolonga na fandi na lopango bandeko e Namona moto mosusu akomi kotala ndako e Nalobi kasi oyo lopango na ngai bandeko e Alobi tenga na sina sombi lopango e Naloba moto ya bandiko silika e Natala resi basiye ndeko na ngai moto asinye Oh, pona nini boye masia e Thank you. bandeko baninga ndeko teo.